Bir nükte-i mühimme ve bir sırr-ı ehem. Şu ayet-i acibe, insanın camiyet-i istidadı cihetiyle mazhar olduğu bütün kemalat-ı ilmiye ve terakkiyat-ı fenniye ve havarık-ı suniyeyi talim-i esma ünvanıyla ifade ve tabir etmekte şöyle latif bir remz-i ulvi var ki, her bir kemalin, her bir ilmin, her bir terakkiyatın, her bir fennin bir hakikat-ı âliyesi var ki, o hakikat bir ismi ilahiye dayanıyor. Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla, o fen, o kemalat, o sanat, kemalini bulur, hakikat olur. Yoksa yarım yamalak bir surette, nakıs bir gölgedir. Mesela, hendese bir fendir. Onun hakikati ve noktayı müntehası Cenab-ı Hakk'ın ismi adl ve mukaddirine yetişip hendese aynasında o ismin hakimane cilvelerini haşmetiyle müşahede etmektir. Mesela tıp bir fendir, hem bir sanattır. Onun da nihayeti ve hakikati Hakîm-i Mutlak'ın Şafi ismine dayanıp eczahane-i kübrası olan ruh-i zeminde rahimane cilvelerini edviyelerde görmekle tıp kemalatını bulur, hakikat olur. Mesela hakikat-ı mevcudattan bahseden Hikmetül Eşya, Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu ismi hakiminin tecelliyat-ı kübrasını müdebbirane, mürebbiyane, eşyada, menfaatlarında ve maslahatlarında görmekle ve o isme yetişmekle ve ona dayanmakla şu hikmet hikmet olabilir, yoksa ya hurafata inkılap eder ve malayaniyat olur veya felsefe-i tabiiye misillü dalalete yol açar. İşte sana üç misal, sair kemalat ve fünunu bu üç misale kıyas et. İşte Kur'an-ı Hakîm şu ayetle beşeri şimdiki terakkiyatında pek çok geri kaldığı en yüksek noktalara, en ileri hududa, en nihayet mertebelere, arkasına dest-i teşviki vurup, parmağıyla o mertebeleri göstererek, haydi arş ileri diyor. Bu ayetin hazine-i uzmasından, şimdilik bu cevherle iktifa ederek, o kapıyı kapıyoruz. Hem mesela, Hatem-i Divan-ı Nübüvvet ve bütün enbiyanın mucizeleri, onun davayı risaletine bir tek mucize hükmünde olan enbiyanın serveri ve şu kainatın mabihil iftiharı, ve Hazreti Adem'e aleyhisselam icmalen talim olunan bütün esmanın bütün meratibiyle tafsilen mazharı aleyhissalatu vesselam yukarıya celal ile parmağını kaldırmakla şakkı kamer eden ve aşağıya cemal ile indirmekle yine on parmağından Kevser gibi su akıtan ve bin mucizat ile musaddak ve müeyyet olan Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın mucize-i kübrası olan Kur'an-ı Hakîm'in vücuh-u icazının en parlaklarından olan hak ve hakikate dair beyanatındaki cezalet, ifadesindeki belagat, maanisindeki camiiyet, üsluplarındaki ulviyet ve halaveti ifade eden قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا gibi çok ayat-ı beyinatla insü cinnin enzarını şu mucize-i ebediyenin vücuh-u icazından en zahir ve en parlak veçine çeviriyor. Bütün insü cinnin damarlarına dokunduruyor. Dostlarının şevklerini, düşmanlarının inadını tahrik edip azim bir teşvik ile, şiddetli bir tergib ile dost ve düşmanları onu tanzire ve taklide yani nazirini yapmak ve kelamını ona benzetmek için sevk ediyor. Hem öyle bir surette o mucizeyi nazargâh-ı enama koyuyor, güya insanın bu dünyaya gelişinden gaye-i yeganesi, o mucizeyi hedef ve düstur ittiaz edip, ona bakarak netice-i hilkat-ı insaniyeye bilerek yürümektir. Elhasıl, sair enbiya aleyhimüsselamın mucizatları, birer havarık-ı sanata işaret ediyor ve Hazreti Adem aleyhisselamın mucizesi ise, esasat-ı sanat ile beraber, ulum ve fünunun, havarık ve kemalatının fihristesini bir sureti icmalide işaret ediyor ve teşvik ediyor. Amma mucize-i Kübra-i Ahmediyye aleyhissalatu vesselam olan Kur'an-ı Mucizil Beyan ise, talim-i esmanın hakikatına mufassalan mazhariyetini, hak ve hakikat olan ulum ve fünunun doğru hedeflerini ve dünyevi uhrevi kemalatı ve saadatı vazıhan gösteriyor. Hem pek çok azim teşvikatla beşeri onlara sevk ediyor, hem öyle bir tarzda sevk eder, teşvik eder ki, o tarz ile şöyle anlattırıyor. Ey insan! Şu kainattan maksadı âlâ, tezahürü rububiyete karşı, ubudiyeti külliye-i insaniyedir ve insanın gaye-i aksası, o ubudiyete ulum ve kemalat ile yetişmektir. Hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifade ile şöyle işaret eder ki, elbette nev-i beşer, ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Hem o Kur'an-ı Mucizül Beyan, cezalet ve belagat-ı Kur'aniyeyi mükerreren ileri sürdüğünden remzen anlattırıyor ki, ulum ve fünunun en parlağı olan belagat ve cezalet, bütün envaiyle ahir zamanda en mergup bir suret alacaktır. Hatta insanlar, kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için en keskin silahını cezalet-i beyandan ve en mukavemetsuz kuvvetini belagat-ı edadan alacaktır. Elhasıl, Kur'an'ın ekser ayetleri, her biri birer hazine-i kemalatın anahtarı ve birer define-i ilmin miftahıdır. Eğer istersen, Kur'an'ın semavatına ve ayatının nücumlarına yetişesin. Geçmiş olan 20 adet sözleri, haşiye 1. Belki 33 adet sözleri, 33 adet mektupları, 31 lem'aları, 13 şuaları, 120 basamaklı bir merdivendir. 20 basamaklı bir merdiven yaparak çık, onunla gör ki, Kur'an ne kadar parlak bir güneştir, hakaik-i ilahiyeye ve hakaik-i mümkinat üstüne nasıl safi bir nur serpiyor ve parlak bir ziya neşrediyor, bak. Netice, madem enbiyaya dair olan ayetler, şimdiki terakkiyat-ı beşeriyenin harikalarına birer nevi işaretle beraber, daha ilerideki hududunu çiziyor gibi bir tarz-ı ifadesi var. Ve madem her bir ayetin müteaddit manalara delaleti muhakkaktır, belki müttefakun aleyhtir ve madem enbiyaya ittiba etmek ve iktida etmeye dair evamiri mutlaka var, öyleyse şu geçmiş ayetlerin maani-i sarihalarına delaletle beraber, sanat ve fünun-u beşeriyenin mühimlerine işari bir tarzda delalet hem teşvik ediliyor denilebilir. İki mühim suale karşı iki mühim cevap. Birincisi, eğer desen, madem Kur'an beşer için nazil olmuştur, neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor? Yalnız gizli bir remz ile, hafî bir ima ile, hafif bir işaretle, zayıf bir ihtar ile iktifa ediyor. El cevap. Çünkü medeniyet-i beşeriye harikalarının hakları bahs-i Kur'ani'de o kadar olabilir. Zira Kur'an'ın vazife-i asliyesi daire-i rububiyetin kemalat ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir. Öyleyse şu havarik-i beşeriyenin o iki dairede hakları yalnız bir zayıf remz, bir hafif işaret ancak düşer. Çünkü onlar daire-i rububiyetten haklarını isteseler o vakit pek az hak alabilirler. Mesela tayyare-i beşer Kur'an'a dese, haşiye 2, şu ciddi meseleyi yazarken ihtiyarsız olarak kalemim üslubunu şu latif latifeye çevirdi. Ben de kalemimi serbest bıraktım. Ümit ederim ki üslubun latifeliği meselenin ciddiyetine halel vermesin. Bana bir hakkı kelam ver, ayatında bir mevki ver. Elbette o daire-i rububiyetin tayyareleri olan seyyarat, arz, kamer, Kur'an namına diyecekler. Burada cirmin kadar bir mevki alabilirsin. Eğer beşerin tahtel bahirleri, ayat-ı Kur'aniyeden mevki isteseler, o dairenin tahtel bahirleri, yani bahri muhit-i havaide ve esir denizinde yüzen zemin ve yıldızlar ona diyecekler: yanımızda senin yerin görünmeyecek derecede azdır. Eğer elektriğin parlak yıldız misal lambaları hakkı kelam isteyerek ayetlere girmek isteseler, o dairenin elektrik lambaları olan şimşekler, şahaplar ve gökyüzünü zinetlendiren yıldızlar ve misbahlar diyecekler. Işığın nispetinde bahis ve beyana girebilirsin. Eğer havarik-i medeniyet, dekaik-i sanat cihetinde haklarını isterlerse ve ayetlerden makam talep ederlerse, o vakit bir tek sinek onlara susunuz diyecek. Benim bir kanadım kadar hakkınız yoktur. Zira sizlerdeki beşerin cüz-i ihtiyariyle kesbedilen bütün ince sanatlar ve bütün nazik cihazlar toplansa, benim küçücük vücudumdaki ince sanat ve nazenin cihazlar kadar acib olamaz. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ اِلَى ahir ayeti sizi susturur. Eğer o harikalar daire-i ubudiyete gidip o daireden haklarını isterlerse, o zaman o daireden şöyle bir cevap alırlar ki: sizin münasebetiniz bizimle pek azdır ve dairemize kolay giremezsiniz. Çünkü programımız budur ki dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir. Halbuki siz ekseriyet itibariyle şu fani dünyayı bir makar-ı ebedi noktayı nazarında ve gaflet perdesi altında dünya perestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Öyleyse hakperestlik ve ahireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. Lakin eğer kıymettar bir ibadet olan sırf menfaat-ı ibadullah için ve menafi-i umumiye ve istirahat-ı âmmeye ve hayat-ı içtimaiyenin kemaline hizmet eden ve elbette ekaliyet teşkil eden muhterem sanatkarlar ve mülhem keşşaflar arkanızda ve içinizde varsa, o hassas zatlara şu remz ve işaret-i Kur'aniye, saye teşvik ve sanatlarını takdir etmek için el-hak kâfi ve vâfidir. İkinci suale cevap: eğer desen, şimdi şu tahkikattan sonra şüphem kalmadı ve tasdik ettim ki, Kur'an'da sair hakaikle beraber, medeniyet-i hazıranın harikalarına ve belki daha ilerisine işaret ve remz vardır. Dünyevi ve uhrevi saadet-i beşere lazım olan her şey, değeri nispetinde içinde bulunur. Fakat niçin Kur'an onları sarahatle zikretmiyor? Ta muannit kâfirler dahi tasdika mecbur olsunlar, kalbimiz de rahat olsun. El-Cevap: din bir imtihandır. Teklif-i ilahi bir tecrübedir. Ta ervah-ı âliye ile ervah-ı safile müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasıl ki bir madene ateş veriliyor, ta elmasla kömür, altınla toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de bu dar-ı imtihanda olan teklifat-ı ilahiye bir iptiladır ve bir müsabakaya sevktir ki istidad-ı beşer madeninde olan cevahir-i âliye ile mevat-ı süfliye birbirinden tefrik edilsin. Madem Kur'an bu dar-ı imtihanda bir tecrübe suretinde, bir müsabaka meydanında beşerin tekemmülü için nazil olmuştur, elbette şu dünyevi ve herkese görünecek umur-u gaybiye-i istikbaliyeye yalnız işaret edecek ve hüccetini ispat edecek derecede akla kapı açacak, eğer sarahaten zikretse sırr-ı teklif bozulur, adeta gökyüzündeki yıldızlarla vazıhan la ilahe illallah yazmak misüllü bir bedahete girecek. O zaman herkes ister istemez tasdik edecek. Müsabaka olmaz, imtihan fevt olur. Kömür gibi bir ruh ile elmas gibi bir ruh beraber kalacaklar. Haşiye: Ebu Cehil-i La'in ile Ebu Bekir-i Sıddık müsavi görünecek, sırr-ı teklif zayi olacak. Elhasıl, Kur'an-ı Hakîm, hakîmdir. Her şeye kıymeti nispetinde bir makam verir. İşte Kur'an, 1300 sene evvel, istikbalin zulümatında müstetir ve gaybi olan semerat ve terakkiyat-ı insaniyeyi görüyor ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösterir. Demek Kur'an, öyle bir zatın kelamıdır ki, bütün zamanları ve içindeki bütün eşyayı bir anda görüyor. İşte mucizat-ı enbiya yüzünde parlayan bir lem'ay-i i'caz-ı Kur'an. Allahümme fehhimna esrarel Kur'an ve veffikna li hidmetihi fi kulli anin ve zaman. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbena la tuâhidna in nesina ev akhtana. Allahümme salli ve sellim ve barik ve kerrim ala seyyidina ve mevlana Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve dürriyatihi ve ala nebiyyine vel mürselin vel melâiketil mukarrabin vel evliyâi ve salihin efzal salatin ve ezkâ selamin ve enmâ berekâtin bi'adedi süveril Kur'an وآياته وحروفه وكلماته ومعانيه وإشاراته ورموزه ودلالاته واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا يا خالقنا بكل صلاة منها برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين